Gittiğin o günden beri sevmemeye yeminim var. Gittiğin o günden beri sevmemeye yeminim var. Çağırsam da gelmemeye yeminim var. Bu canı bedenden alsam, her gün mektup haber salsam, geri dön diye yalvarsam, dönmemeye yeminim var. Bu canı bedenden alsam, salsam geri dön diye yalvarsam, dönmemeye söyle yaptım doğru mu? Senin sevmek tarzın bu mu? Söyle yaptım doğru mu? Senin sevmek tarzın bu mu? Her gün seninle uykumu bölmemeye bölmemeye yeminim var. Git artık git güle güle, aşkımıza yaptın hile. Öldürmek istesen bile ölmemeye yeminim var. Git artık git güle güle, aşkımıza yaptın hile.